دا خبر دا یو دا غی یو دا و آغی الفاظ جدا و ردی الفاظ جدا دی ما لکم من الہ غیرو زکا چنشت دی تاسو لرا سوک الہ بید اللہ نا بلکار ساز مذرگار نشتے ویولی دا چی دی دوی اللہ انتم اللہ مفترون نئی تاسو مگر دزاننا در او جوڑا ان کی دو تاو در زاننا در او جوڑوئی تا دا بلا زکی دا آسے پی را جانڈی اولادی دی وائی دا پی تاو درو لی دی کرا جانڈی پی چخپل را قتل دی کدا پا کی دا قتل حد دا خکاڑی را قتل دی وائی ٹک دی او کنم ما تا پی چو درو لی انسان خود جواری سنٹرم جوڑی او پا قبر بانی درگام جوڑی انسان کو چیدینو آغا دو بدکاری سنٹری ام جوڑی درگاونو بانی جنڈی ام ادرائی دو انسان چی سکئی نو آبا ٹولٹی کی نا چی دو شریعت مطابق کئی نو صحیح دے چی دو شریعت خلاف کئی نو غلط دے پیغمبر وی لا تجعلو قبری عیدا زما قبر آده میلو زائی مگر دوائی میلے و زما پا قبر نجوڑوائی غرسونا و میلے و پی نکوائی پیغمبر دا ویلو تو پیغمبر دا خپل قبر نا خلق منا کڑا ویل میلو لا گولونا دو غرسونا کولونا و خلق لگی تو باباگانو پا قبرونو بانی غرسونا کئی نو خکی خلاف دا اللہ دا پیغمبر کئی پیغمبر دعا کرے وا رب لا تجعل قبری وثنا یعبد اللہ زما قبر دا درگاہ جوڑے دونا بچ ساتا چی پوجا پاٹو بندگی شروع شی اللہ زما قبر دینا بچ ساتا چی خلق رازی اواد ہے چی پوجا پاٹ کئی او داغی بندگی شروع کی پیغمبر دعا کرے وا اللہ رب العزت ورشکن سنگا روزہ مبارک آدھے نبی علیہ السلام سنگا بچ کرے دا اللہ علیہ سنگ بندو بچ کرے دا پیغمبر دعا قبول دا سو خود جورتو کی آغدائی کے دا سے حرکت خودی ہوگی دا سے خلقوی کہ نظر در بائندہ ساتھی وچی لوگوں نے آنکھو دے خواکے گی نری پریدی حرکت تری نپریدی دا زمائی دت مند دا دا آغی روزی مبارکی اللہ حفاظت کرے دے دا پیغمبر تعظیم و تکریم و ادب احترام خدا دے کہ دا دا سنت و نزان آگاہ کے او دا غیبانی عملو کے او دا اللہ پا نبی بانی ضرور دعائے دار مغزا خپلا کا در نشتے بس صرف نم دے او چکالا غیرو تا پتا ہو لگے دلا چربی مسلمانانو دا حال شو تو چار دکے گنگوٹان رہو تلا غی شروع آ چولا ای دا پتا را چربی مسلمانو خلقے غاخونا قدم شوی او اللہ والا پیدا کئی ہاں ندا چی آغا کم کرو نو اغیر دل تس نس کرل درے کسان ہوئے آغا آر سیو والا تس نس کرل ندا بیا جی چاہو کن دیو بچی سو دا بیا جی چاہو کرل دی نو دیو بچی آغشت بچو دیل اخو اللہ تعالی نران پیدا کئی چرال وابانی آر سیو والا تس نس کرل دس نران والا اللہ پیدا دا سے بالا نور اللہ پیدا کری دی مین دو دا سے نران روڑی دی چی دا آغای دا پیغمبر شان کسو گستاخیو کئی اوکی آغای وزر بیا دا عمل کئی آفرین او شاباسی دی پا آغا نرانو بادرانو بانے او دا چی چا کری دی یا ساتی دا دیر لوئی غیر محذب کوم دی دا یہود و نصوارا دا ډیر غیر مهذب قوم دی. دیګای اوځای کې نه سوما وای شیرا پلانې صاحب چې کوم نه یورپ ته تللی و انو ویل دی وی شیرا اسلام میولې دا خو مسلمان میولې دا اونلې دا یره دا خلک چې سکینه دا لکه اسلام چی او چې دل دلاله نو یې مسلمان میولې دا خو اسلام میولې دا ما دې اګه ما شری خبره کې دی انګلند اده پیرس او د دې ملکونو لای زاینو ما دومره غیر مهذب او بد اخلاق کوم په دنیا کې بل نشته دا جسدی دا وته دی چې ما او تعالی یو دغه چهره د نه وګورم دا یو ډیر فحش بی حیا او بد اخلاق معاشره ده هغه کې انساني اندر دی جدره د پلار چې بوډا شي نو هغه چې کوم نه هولډیج سنټر ته ولیږي هغه دی بلته مړ شي او بلدیو ول هغه دی راشي هغه خخ کی سړی خزا کړی خزا په خپل سمی روان دی او سړی په خپل سمی روان دی دې دنه چې څوک لري چې دا هغه خزا او کی هغه اغلی هغه بچوم دی اغلی هغه چې مل کراشي نو هغه بیا وای واده کوما ولګر اته چې دا شپېته کار آلته وي اته چې خزا وا وې د څه خزا استا چې دا بچو ول دې لوی کړو وې څه بچو نه هغه خزا را چایې او نه هغه بچی را چایې او ال دی نه یاشته نه تمیسته چې پلار لور ته دانه شي ویل چې مکه ولاسي دا معاشره ده دا معاشره ده سي دومره غیر مهذب معاشره او دومره بد اخلاق او بد کردار معاشره او دومره د انسانیت او د همدردی نه پاک معاشره چې نه به همدردی شته او نه به انسانیت شته دا یو مسلمان دی پختانه وای چې غوخه اوسولې نه پیدا نه خای یو مسلمان دی چې پولډری وای کرسی وای خود عیسی علیہ السلام نوم به بی زدی نه لی د زمانه لو پر لوچر وای خود موسی علیہ السلام نوم به بی زدی نه لی د مهذب کوم دی چې د چا د پیغمبر نوم به بی ادبی نه لی او داغه په شان کې ګستاخی د خپل پیغمبر د ګستاخی برابر ګڼي او ټول پیغمبران خپل پیغمبران ګڼي دا مهذب معاشره دا ده دا غیر مهذب معاشره نه ده هغه اخلاقونه پریودی معاشره ده دی بعضی خلکو ته سړی حیران شي یو غلام بلور یو بیان منلو کده هر یو خزوله نه نرتوب بیان ورکړی بیا مې دا وګوره دا سی لا یو مولان بیان ندی ورکړی دا چه سنگ بیان ورکړی وی دا کم کسان چه بدا ثانیه که شیدان شوی دی وی دا ټول اسلامی دنیا سربراهانو لپکار دی چې د دې رشتہداران له دومره سوور کې دومره چې بیا څوک د پیغمبر په شان کې دو ګستاخی جرأت نشي کولای چیرې دوی خو یې څوک بیا هغه سړی مردار کی دی ولا بیا دا ور کوي او دا دې په واضح الفاظو باندې دومره په کلاو الفاظو باندې او دا دوی خو یریږي غریبانان و یرا د دې خانقاهه خوا په لاره کانا دې خانقاهه خوا خوا دا هدا یو خدای کلانیت دی وای محمد امریکای شریفی بلور کو د کعبه شریفی نه وای امریکای شریفی بلور کو وای زګه خدای کار وسره غی شروع وکنه زګه خدای کار کو سره حضرت اوحد السلام تو وای ان انتم الا مفترون نه تاسو مگر د ځان نه درو جوړاون کی دروغ وای چې دا ردی زموار دی او دا ردی زموار دی دروغ وای ځان نم جوړ کړی دی او بیا وای کوم زما کوم لا سلکم علی اجر نو آرما رتا سنا پدی بانی ساجر خاطر جمعو ساتی چه زین که مدارا وی چه دبا سپی سوٹا کوتا چل جوڑ کردی چه دوڑای با غواری سمشری با غواری زتا سنا پدی سا غوارم نا زج چا پیدا کرده مغمی زیموار دی این اجر یا ندی اجر زما ندی عوض او بدل زما الا علی الذی مگر پا غزات فترنی چه پیدا کرده امزا چه کمزاد پیدا کرده مغمی زیموار دی تازو نمی ستما و اسرانیشتی جی داسو برا سرا کئی مطلب دا کس منی نا مسلا نمانی زما پیسا نقصان نکی گی زما پیسا نوڑی کی کمی نرازی زکا زما در ایک زیموار زما خالق دی تازو نسنو وارم بوی در بای نک دما افلا تاکیلون آیا دمرا کل نلرائی دمرا نپوی گئی چو سڑے بے لالا چلی گیا دی او چه غیوائی خوستازو در خیر خواهی سوچ کئی کنا جو سڑے پر لالچ لگیا دے نو آخو دے لالچ دے پارا کار کئی خو کارم کئی او لالچ امنیشتے نو خیر خواہ دے دے کنا افلا تاکلون آیا دمران نپوئے گئی تاسو ویا قوم استغفرو ربکم او ایزما قوما بخن واری دخپل ربنا دخپل ربنا بخن واری استغفار وائی توبو باسئی ثم توبو الیه بیا توبو باسئی اللہ تا توبہ تائب شئی دا غلط عقیدہ پریدئی دا اللہ تا وحدانیت عقیدہ اختیار کئی ثم توبو الیه او چھ دا سی موکڑل نو اللہ با ربانی دا زمکی و دا اسمانون و برکات را برسی رکی ذکا دا د صحیح عقیده او د صحیح اعمال سره تعلق ساتي چې کله عقاید برابر شي او اعمال صحیح شي نو ملک با الله تعالی آباد کی یورسل سما راو باورای باران سما دې بمانه باران دی علیکم مدرارن پتا سبانه پشه بو شه بو وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً او سیوا بکی ساسو طاقت خمزبوت او طاقتور اللہ پیدا کری یئی دا طاقت بدل اللہ نورم سیوا کی دا قوت بدل اللہ نورم سیوا کی تکت اللہ امداد بید سرا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً او سیوا بکی ساسو طاقت الا قوتكم سرد طاقت ساسو ولا تتولوا مجرمين او مگر دائی جرم نہ کون کی جرم دا اللہ نا فرمانی ولی کوئی دا اللہ نا فرمانی مکوئی آغا دا خیرخواہی خبرہ کئی دا اللہ دا توحید بیان کئی جواب سر آگے کالو یا غی یاہود و ایہودا ما جیتنا بی بیناتیم نیراغلی تموندا واضح دلیل سرا سو واضح دلیل سغنشتے اسے پا ششارمی بی بنیاد خبری کے نو گورا دا پیغمبر نوی دلیل غواری دا پیغمبر خبر خفل دلیل دکنا د پیغمبر عمل او د پیغمبر خبره د خپل دلیل دی نو ته دا غره څه دلیل غواړې چې هغه زه پیغمبر یم او ته وایې دلیل څه نشته د پیغمبر خبره دلیل دی کنه ته څه په دلیل خو نه راغلې و ما نحن او نیمونگا به تاریکی آلیاتنا پری خودن کی دخلو آلیاو مونگ دا مددگاران نپریدو مونگ دا خپلا عقیدہ وی بدلو نا انکو لگا دو وجه دوی ناسانا مطلب داری عرم یوی کنا زان سڑکو مونگ اغسا خبر منو نا مونگ خپلا عقیدہ نپریدو یو دې بلی گئی ځان بسړی گئی منګا د پلار نکا غزړه لار راټینګه کړه دا لړه لار دی ولړه لړه غا صادونه مادونه واغه ته جمعیا سره وختې کې روان کړو هغه ټول لړل یو خبر ادا ابل رد راته وکاسې ویشا منصور کې اوسه می طالبان اترنه شي مې دا سوای پیدا په کوم شپه کې ختمي کنه یا طالبان راغیدا لوی لوی وختیو با قاعده په مدرسه کې د دې د علماو ته ټول را جمعي وی ډاکټر شیر علی شادی یو داخل کو ته ټول ناس وي ما په خپل لیدلې پروسه کال وکړه ابل کال وکړه لا له وتا وی دی وتا راز وتا کې اګانی پرتیوی او دا طالبان رالو او داغه منډي جوړ کړ مدرسه کې جمعات کې یې ما وی چې دا دریو جدا ترن دی یما چې یا الله دا تړلې دا, دا په مدرسه کې کبډی دا ما یې غیر خپل طریقې را ډینګه کړل دا هغه مې به خپل کاته کې د پلار حلالیان ځامن دي ها یا خپل میراث صحیح را ډینګړې اهلیت مظاهره کړي چې بیا داونه وایي چې مشران داسې کول دا یو ساغه نه کوي اغای وی گوره مونگ دا اخفل اکیدن پری دوخا غن کولی که دو وجه دو ناستانا علی گیایا کنه دی وما نحنو لکا بی مومنین انی مونگا پتا بانی ما نرادون کی مسئله در نمانوی او دا تا چه سوائی زمان خو یکین دو جستا دی مزغو دانگلی دا درو خلکو خبری ندی داوی لسوکوی که دا سیب سنی شکوله و دا سنی شکوله وی مونگ ستا باره که دا وایو که ستا مزغو دا انگلی دیو لیوانه زکا این لکولو نو آیو مونگا این لعتراکا مگر دا چه رسول دا تاتا بازو آلیاتنا بسو بازی آلیاو زمونگا تکرا منگا لیا تو ٹکر رسول کنا منا کے ہونا خلے والے آواز اکڑے سکول نیچے سکول نیچی باز گولے دانگلی ویوانے تو روخونی امام رازی رحمت اللہ علیہ ذکر گئی چوہو در اسلام دے وے دا تجی دا کمی گڑے وڑے وائی دا خود دا گئی ازار ہو والے کنا لیوانیش وے کنا لیوانیش وے کنا تراکا مگر دا چی ٹکرا رسول تاتا بازو آلیا تین بسو باز آلیا زمونگا بد بد ٹکر رسول دا ہود الاسلام بس ٹکر رہتا رسول دا کالو یغ انلی اشہد اللہ یقینا ز گوا کوم اللہ تعالی وشہدو او تاسو گوا شی انلی بری مما تشرکون یقینا ز بیزاریم دا غنا چی تاسو صداران جوڑوی اللہ سرا دا تاسو چی اللہ سرا شریکان کڑی دید دین ز بیزاریم زردی الوهیت او خدایی نمانم الوهیت او کارسازی زدی یو اللہ منم یاد یو اللہ منم دست نر خبری و دوکڑا تو دی ما یروی چی ٹکر و دو رسی و ٹکر در رسول دا من دونی بی دا اللہ نا چی تا دو شریکان کری دی دا اللہ دو خدایی استفادم بگی منزلی دی فکی دولی نو تدبیر جوڑ کئی ماتا داسی چل لو داسی بس وی لازمو ازاد زما دا عقیدہ رو دے دعوت بچلوم فکی دولی جمیعن نو تدبیر جوڑ کئی ماتا ٹول سم لا تنذرون بیا ماتا مولت مرا کوئی ولی ما تا دا اللہ پشپنائی حاصل دا زما بروسا د الله په ذات دا دای مال سنی شي کوله او نر الله تاسو کوله شي دې ته وې نران د نرانو خبرې راسي څه کوله دې نو دا اغه نه اغه متاثر شوی نه دي دو ټوک جواب یې ورکړی دی دو ټوک جواب یې ورکړی دی چې زما بروسا په خپل رب دا په الله باندې دا اِلَّا تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ لَكِنَّ مَا زَانَ فَارِلَ دِفَ اللَّهَ بَانِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ فَرَبُّ خَلَقَ وَرَبُّ سَبَانِ او حضرت یہود علیہ السلام ورته وای چې دا ټول کائنات د الله په دست قدرت کې دي او اِذ یُشِئ د الله د اختیار نه او د وسو کنټرول نه بار نشته دا عرض اللہ سخه دی دو چه مال اللہ سنیر مکرر کردی سبد نو آغا تاسو ماتا نشیر رسوله دیاد اللہ اختیار کی تاسم دا اللہ اختیار کی زم دا اللہ اختیار کی ہم نو امامن دا بطن آنشتر سیو زند سر اللہ هو آخذن بنا سیتی آ مگر اللہ دے نسن کے سر کنڈی دا آغی سرا آری اوشی دا اللہ و دست قدرت کے دے دا اللہ کبو کانٹول کے دے آری اوشی بے وسو بے اختیار دے چی دے او انسان لدے سر دلاس کے اور دے تندید پاس دے بے وقتون دے اونی او سر دے والاقہ دا کنا وہی سڑے کبو کڑے دے ہاں سڑے وی کابو کڑے دے خلاصی دے نشی دا ار یو شے دا اللہ کابو کے دے دا اللہ نا خلاصی دے نشی دا اللہ دا گرف نا بچ کے دے نشی ار یو شے دا اللہ گرف کے دے اِلَّا رَبِّ يَكِنَنَا رَبْ زَمَان عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم فَلَارَا نِغَ دے سمانا اللہ پا حق قائم دے او دا حق نا اوڑی نا اللہ پا حق قائم دے یا اِلَّا ربی یقیناً حق دے رب زمان اللہ چی کم حق را لے گلے دے زمان دے رب حق چی دے غلا صراط مستقیم فنیغا لارب حق چی دے غب صراط مستقیم دا حق لار صراط مستقیم دے نیغا لار دا نفائل تولو کچری اوگر دے دا اتاسو نمنی خبرا فقد ابلغتکم نو یکینا المارا و رسو تاسو دا ما آغا پیغام ارسلتو بیهی الیکم چه زر علیگل شویم پاغی تاسو دا مالا چه اللہ کم پیغام را کرو کم ڈیوٹی اگر ما تاسو تر اورا سولا اسے کا نمانائی زما پہ کسو نقصان نشتے زما پہ سروانی گی نا او تاسو دا اللہ نمانائی ختم با ام کی نور خلق براولی تاسو با اللہ سروان کی زان بتوا گئی وَيَسْتَغْلِفُ رَبِّي او رستو بارا ولی رب زما قوما غیرکم یو قوم غیر دتا سنا بلسوک با اللہ راولی کنا بلسوک با اللہ راولی تا سنے اینو مئی کنا چی چرک نینو سبا کی گی بنا چی تا سنے اینو دنیا بنا چلی گی وَلَا تَذُرُّنَهُ شَيَّا اوروان بنا کئی اللہ لرائی سیز اللہ لبیسو نقصانو کئی اِلَّا رَبِّ يَكِنَنَا رَبْ زَمَا على كل شيء حفيظ فار یو سیز بانی نگاہ باندے آر یو شید اللہ دے نظر لاندے دے دا اللہ حفاظت او نگاہ بانی گرے دا اللہ دے نگاہ بانی نا دے شید باہر نشتے سخت با کم پالا پٹے کے با کم پالا دا اللہ نا دا اللہ نظر در باندے راغلے دے تو اللہ وی ولما جا امرنا ہر کلا چراغ حکم دا عذاب زمونگا نجینا ہودن نو مونگا بچ کا حود علیہ السلام اللہ وی ما بچ کوے اللہ تا مختاج دے کنا اللہ وی ما بچ کو نجینا حودن والذین آمنوا معہو او آکسان چی ایمانی روڑے او داغسرا اللہ بچ کل بے رحمت ملنا و رحمت سرا زمونگ دا طرفا اللہ وی ما دا خپل طرفا اغی بچ کل پخپل رحمت بانی ونجیناهم من عذاب الغلیظ او بچ مکلل اغی دا سخت عذابنا اللہ وی سخت عذابنا میں بچ کل سخت عذابنا اغی بانی چکم عذاب را غلیو اڑی سخت عذابو یو ہفتہ اغی بانی دا سے بعد اللہ چلولیو چوچا طول بے اس مکلل بے رخلا سول الوی لدو گزی پس مکا پراتی ویدا سے لگا ڈڑے تنیر کجور چی ملکل دمیندی خالی کلی وفی دنستیو ونجیناہم من عذاب غلیظ وتلک عادن اللہ وی دغا دیانوے دغا دیانو کم دی چو وتلک دغا دا چکم بیانو شکنا ما تقولو فی هذا الرجل دے سڑی بارے کے سوائے نوئی دے پیغمبر علیہ السلام شکل و تو ایرا مخامخ کی سوکوائی دے دے قبر او دے نبی علیہ السلام دے قبر تر دے امینز طول از مکا اگا کلاو کڑے شو نبی علیہ السلام با تو ایپا قبر کیوں خیشی دے بارے کے سوائے ولی سمی جنگے سڑیا ولی سیزان نہ لی گیا ما تقولو فی هذا الرجل دے انسان بارے گے سوائے دے سڑی بارے گے سمجھ لب یعنی آغا دنیا کے چھ خبرہ کے دلہ او چرچے وا دا بارے گے دستا خیال لے ما تقولو فی رجل اللذی بعیسا فیکم دا آغا سڑی بارے گے مستا خیال لے جتا سکرا لے گلے شو بل حدیث دار آغا لے سپا خبرہ دا غت مراد دے یہ بل حدیث کے ولتا شریک کرے دا کنا هذا الرجل فی تقول هذا الرجل دا غی تشریح دے بل حدیث کے کڑے دا کانا چی داتے مراد دے و تلک عادن او دا غادیانو جہدو چی انکاریو کا بی آیاتی ربیم دا آیاتنو دخپل ربنا دلائلو دخپل ربنا دا اللہ دو توحید دلائلو انکاریو کا و آسو رسولہو او نا فرمانی اکڑا دا اللہ دا پیغمبرانو یو پیغمبر ہوئے اٹول یادتل دی یو پیغمبر نا فرمانی کول لٹولو نا فرمانی دا دی یو پیغمبر گستاخی کول لاغشان کی گستاخی کول دا ٹولو پیغمبرانو گستاخی کول لی دا ٹولو بشان کی گستاخی کول لی دا نا کہا کے بد اندیش دا مرتدان زندیکان چی دی دا بالکل اخلاق نہ پریوت خلق دا اگئی نہ خور دے خبر توقع دنو دئی نہ بولا کا نورس توقع کے دا توقع رتے خوب حیا خلق دے ائی حیا نشتے بد اخلاق خلق دے بد کردار خلق دے دا وہ دا اگئی شیولا دا اگئی نہ دے خبرو توقع رچ دے بلا سے کئی ہو مسلمان لدم رب حصہ کے دل نہیں پکار چھ خلق دے آئے دن چھ روزانہ دے لگی اور دے دے پیغمبر پسیر دا سے گستاخانہ خاکے پیش گئی اور پسیر دا سے خبریں گئی وعصو رسولہو واتبعو اولا کے دل دی روانشو امرا کل جبار عنید تو حکم دار سر کشا اے نادی بسی سم سڑی بس خونت لڑکانا چار رج سر کشا ہو انادی سڑے ہو انادگر آپس روانو نو و ادبعو فیاد دنیا لعنتا ور پسیو لگولش و دی دنیا کی لعنت چی دا اللہ لعنت تی پاغی آدیانو چی انکار کرو تبا برباد شو فیاد دنیا پا دی دنیا کی لعنتا لعنت و یوم لک دنیا کے ور پسیم لعنت او پا آخرت کے ور پسیم لعنت او پی دپاس لعنت نو الا الا عاد الكفروا ربهم خبردار یقینا عادیانو انکار کلو دو عدنیت دخل ربنا نو انجام نو الا بعد لعاد خبردار ہلاکت دو پارا دا عادیانو قوم یہود دو قوم دو ہود علیہ السلام آغا عادیان چی اللہ و تا ہود علیہ السلام لے گلو دا غی دا پارا حلاکت و تبایی دا اللہ جی منگ دا خفل کهر و غضب نبج سادی اللہ رب العزت دے دا ٹھول مومنان و مسلمانان و دین و ایمان جان و مال حیاء و عزت محفوظ کی اللہ زمونگ دا ٹھول ریوار گناو نماف کی اللہ یا اللہ زمون گناو نماف کی اللہ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى ثمود أو لغلو منغا ثمودانو تا أخاهم صالحا يو عزيز داغي صالح عليه السلام قال اویل صالح علیہ السلام یا قومی اے زما قوما اعبدوا اللہ بندگی یکی آوازی دا اللہ کوئی ما لکم نشت دے تاسلا من الہن سوک حاجت روا سوک مددگار غیرو بید اللانا ہوا انشاکم اغا پیدا کری تاسو من الارض دزمکنا وستعمرکم فیہا او اباد کڑی ای تاسو پدیز مکا کی فستغفرو بس بخن غواری دلہ تعالینا ثم توبو الیه بیا رجو کے گئی اللہ تا توبو باسی اللہ تا ان ربی یکنن رب زمان قریب نزدے دے مجیب قبل ان کے دے کالو اویل اغئی یا صالح اے صالحا قد کنتا یقینا ویتا فینا پمونگا کے مرجوعا زائد امید زمونگ درتا تموا قبل آزاد دین مخ کے اتنہانا آیت منکوی مونگا ان عبدا د دینا چ بندگی کو ما دا آغچا یعبدو آباؤنا چ بندگی کولا زمون مشرانو و اننا او یقینا مونگا لفی شکن خامخا پشکیو مما داغی مسلینا تدعونا الیه چتا رابلی مونگا آغیتا مریبا پسخ شکی. قال اویل صالح علیہ السلام یا قومی اے زما کوما ارائیتم ماتا خبر را کئی ان کنتو علی بینتن کچریم ز واضح دلیل باندی میر ربی رترپا درب پلنا و آتانی اور آکڑی ماتا منو دخپل طرفا رحمتن رحمت فمی انصرونی سوک با امدادو کی زما چ بچمی کی من اللہ دا اللہ تعالی نا ان عصیتو کزا نا فرمانیوکم دا اللہ تعالی فما تزیدوننی سیوا بن کئی تاسو مالرا غیر تقصیر بید تاوان. ویا قومی او اے قوم زما ہاذی ناقۃ اللہ دا اوخا دا اللہ دا لکم د پار ساسو آیتن نفا فذروها بس پریگ دئی دے لرا تاکل چخوراک کئی فی ارض اللہ فملک دا اللہ کے ولا تمسوها او مر سوئی دیتا بسو ان سکسما تکلیف فیا خدا کم بسبنی سیتاسو عذاب قریب عذاب نزدے پا کروا بلدئی زخمی کڑاغا. فقال نوویل صالح علیہ السلام تمتعو فی دارکم فائدہ والی پکرنو خلو کے سلاستا ایام دری رضی ذالکا وعدن دادا وعدد اللہ رتاو سرا غیر مکذوب نا در اجن شوی. فلما جا امرنا بسر کلا چراغ عذاب زمونگا نجینا صالحاً نمونگا خلاص کا صالح علیہ السلام والذین آمنوا او آغا کسان چی ایمانی روڑیو مغہود آغا سرا برحمت مننا پرحمت سرا زمونگ ترپا ومن خزی یوم از او در سوائی د دغیر زنا ان ربکا یقینا رفسا هو القوی العزیز اغتا کتور او زور اور دے و اخذ الذین اونسل اغکسان ظلمو چه ظلم کڑو اصیحتو چه غید عذاب فاسبحو بسو گردیدل اغی فی دیارهم فکورنو خلک جاسمین پڑما خبرات که علم یغنو فیا تابوی چلگدی نو پاتشوی پدغ ملکی الا خبردار ان سمودا کفرو ربهم یقینانا سمودیانو انکار کلو دو وحدانیتا دو خپل ربنا الا بعدل سمود خبردار حلاکت دو پارا دو سمودیانو سلور دعوی سورت یہود کی ذکر کئی فاغی کی یو دعوی اللہ تعبدو الا اللہ العبادت للہ وحدہ عبادت یکی واضد یو اللہ با کوئی فدے باندے دلائل نقلی ذکر کئی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام مخ کے دو دلائل نقلی ذکر کرل یو د نوح علیہ السلام چی اخپل قوم تا دعوت ورکڑو اللہ تعبدو الا اللہ دا چی بید اللہ نا دا بلچا عبادت مکوئی پدیو مسلہ نہنیم سوکالا حضرت نوح علیہ السلام اغستیو دا یو مسئلے بیان کرو قوم اونمن اللہ اللہ تباہ کرل ورپسے دویم دلیل نقلی دا حضرت یہود علیہ السلام چاگا اللہ عادیانو تلے گلو او اغیتیم اغا چغوالیو اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو عبادت یکی اوازی دا اللہ کوئی زکا چستازو دوبارہ بلسوک لائق دی عبادت کارساز او مددگار شتے دینا. حضرت یہود علیہ السلام چی غیتا دا اللہ را توحید دعوت ورکنو غیب ما جئتنا ببینتن سپا دلیل نی راغل اسی لگی آئے وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك لگیائے وائن وائن سو سار دے خبر دو وجنا من دا خپل آلیہ نپریدو خپل آگیدہ نپریدو. حضرت یہود علیہ السلام مسئلہ نپریخے تردے چپ قوم عذاب رالیو اللہ ٹول دباکلل. حضرت یہود علیہ السلام او داغ منن کی بچو دا اللہ پر رحمت او مہربانی سرا. ورپسے دریم دلیل نقلی ذکر کئی دا صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام اللہ خپل قوم دا سمودیان و تاوم پا داغ مسئلہ لے گلو او آغا چراغ اغم داغ مسئلہ دا اللہ را توحید بیان کڑا دا اللہ پیدا کرے شوے مخلوق دا اللہ وحدانیت نمانی سوک چو دا داغی دعوت ورکی غصر دشمنی گئی چی تمنگ تولے ہوئے چی اللہ پا ذات و صفات کیاو دے دشمنی و سر سر پا دے چی غد اللہ را توحید بیان کئی. عجیبا را تعجب خبر دا خالق منی خدا نہ منی چ سمر صفات دو خدائی او د کار سازی دین او صرف د الله دی د بل چانی شي کړي وی دا دا اللہ صفتو ندی خوی دا مخلوق ام دا بلچا کی دیشی او دا سنرا چی اغیی که خپلا پیدا شوی دی اغیی لوی دا صفتو ندی اللہ ورکڑی دی چی کلا سوک راغلے دی او دا دی خبری دعوت ورکڑی دی چی اللہ پا ذات او صفاتو کی یو منی دا غم مری دلاس کڑی دی دا غسر دشمنی کرده دا دا غد وجل و کوشش کرده دا غد زخمی کول و کوشش کرده و دا ملک شرده ده ولی دا اللہ را توحید آواز لگه دا سمر خلکو چه مخالفت او که طول اللہ سختلی دی دا واپس راتلوی اس لار نشته ده سمر ارمان با کئی اس چه کم خلق موجود ده دنیا که اغیی ولی سوچنو که پده خبره اغیم ده آغا مخ که خلق وانی مخالفت ده حق گئی اللہ ویوه الى سمود آخاهم صالحا لگل امونگا سمود یانو تایو عزیز ده آغی حضرت صالح علیہ السلام یو نر بہادر انسانو پیغمبرو قال یا قوم اعبدوا الله هو لازم اقوما بندگی یکی اوازی د الله کوي هر پیغمبر دی لراغله دی الله تعبدوا الا الله اعبدوا الله لا اله الا الله هر پیغمبر چې راغله دی د الله د توحید اواز لګول دی دا اللہ دا وحدانیت آوازی لگولے دے خلق دعوی کئی نوی پرزندان توحید دا توحید پرزندان بچی اولاد حالان کے پرزندان توحید دعوی کئی ان کی دا اللہ را توحید نا خبر امنوی او کسو کے تا خبری نو آغی دشمنی کلی پرزندان توحید دی اندو اڑم دے اغم و جسمہ جوڑا کرے دا اغزان تا مخیتا یو تصور و درو لے دے دیو نیک او دو بزرگ انسان دیو بت پہ شکل کے او دے لگیارے دا زان تا قبر و درو لے دے دیو نیک او بزرگ انسان دوم زان تا یو وسیلہ مخیتا کرے دا اغم مخیتا کرے دا دونوں طرف سے آگ برابر لگی ہوئی سفر خوب گنشتے خود ایک قبر لزی و آغا پوجا پاٹ کئی چکم آغی دا آغا مجسمی و دا آغا بود کئی و آغای مویداد چام بود چام مجسمہ دا چار تصور دے نو آغای ملگی آدی صالح علیہ السلام وی بندگی یکی وعدے دیو اللہ کا وی زکا چے ما لکم من الہ غیرو نشتے دے تاسولا سوک مددگار کارساز بید اللہ نا سوک کارساز مددگار لائق دے عبادت ساز اشتے دے نا چی بل تو اشتے دے نا نو عبادت والاولی کے بل لائق دے عبادت اشتے دے نا نو تو والاولی کے عبادت بل کارساز شتے دے نانو تی ولی گنی بل مددگار شتے دے نانو ولی گنی نشتے مالکم من الہ غیرو یو اللہ دے وطوئی ہوا انشاکم من الارضی آغا پیدا کری ایتاسو دزمکینا منہا خلقناکم نکا سورت تاہا کیوئی منہا خلقناکم دے خورن اللہ وی ما پیدا کری دے انسان ابتدا دے پیدائش چلنو ادھا خورن اللہ بل دے انسان دے پرورش او تربیت تول دار و مدار اگرن اپا خورو دے کدے وقت خوری دے ساروی دا دے زمکن گیا ملاوی گی بوس او ټانټې ملاويږي چاره ملاويږي هغه خوري دغه د وجود وده پکېږي دې سبزيان او ترکاریان او میوې کری هغه خوري د ونې نه راوځي بنیاد داره هو انشاکم من الارض الله پیدا کړی تاسو د زمکینا واستعمرکم فیها او آباد کړی تاسو په دې زمکا کې آباد کړی دنیا کې خواره شوی دنیا لرنا آباد شوا فاستغفروا نو بخنه واړی د الله نه چې پیدا کړی او په زمکه آباد کړی اسباب د ژوند ته راولو در لا پیدا کړل بیا هغه ذات ته بخنه وغنه بخنه واړ کنا هغه د توبه دایب شه کنا فاستغفروا نو بخنه واړی د الله نه ثم توبوا الیه بیا توبه او باسی دی اللہ تا توبه تایب شی دخپل و گناولونا اخلاص سر توبه او باسا چی یا اللہ جس تمرہ می جن پا غلط عقیدہ کی درکڑے وے اللہ غراتا ماف کا زمان توبه جس تمرہ می اللہ گناولونا کڑی دی استا پولی می مادی کڑی دی اللہ غراتا ماف کا زمان توبه وائی کا نوائی تا اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت ديو الله تبارك وتعالى نا بخر الخل غنون واړه کنا الله دې زمون غنون معاف الله دې مون ټول د بخنو کی فاستغفروا بس بخنه واړه دې الله نا ثم توبوا الیه بیا رجوع شی اللہ تا اللہ تا توبہ تائب شی اللہ تا توبہ و باسی آغا ذات خبر حضرت قوم اللہ حضرت صالح علیہ السلام وی چی ان ربی یکیننا رب زمان قریب نزدی دے سخپے دے ورپسی نسڑی کی گی سلاس خپد ورپسی نلگی سمزل کول ورپسی نشتے وچه پکم زینہ سی آغا زائوا یا اللہ زما توبہ چه کم زینہ سی آغا زائوا یا اللہ زما گناونا معاف کرا با آغا زائوا او بیاداد ذات دے چه تاوات توبہ اوی استلا نزدے دے تا اگر توبه یستلو اغا الفاظ اوری تا تنیزده ده او بیا چه توبه و باسنو اغی قبلیم مجیب قبلون که ده ان ربی قریب مجیب که تو ایزبو ده توبه و باسم خوچه قبول بیکین و مجیب و ازا سالک اغی بادی عنی فا انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی کلا جتانا زما بندگان زما بارا کی تپوس کئی چی اللہ لرے دے کنی زدے دے فا انی قریب اللہ ویزن زدیم اللہ نزدے دے اجیب دعوت الداعی قبلوام بلنا دبلون کی اذا دعانی کلا چی ما رابلی زما بندا کله چې ما بلی زی فریاد قبلوم زی سوال قبلوم الله وې نزدیم الله نزدې دی او مجیب او قبلون کې دی کوم واو ریدل او هو سمرو خيار څړیو په ګډو وړو سر شو نو خبره د خبره ورې دی مونږ یې زرا لوی بشي کول زوان دے تکڑا و موٹو مضبوط دے عقل والاللہ ورکڑے دے دانشمندی دا پکے دے فیصلے کولو صلاحیت پہ کشتے منگوے لوئے بشی زمنگ مشربائی مشریبہ کئی نو اگر لو شنو اس په ګډ وډو باندې سر شي دا به زو شو دا ولا سم مساله پیدا شو. قالو ایدی یا صالح اے صالحا کد کنت فینا مرجوان یقینا ویتا پمونگا کی زائد امید زمونگ در تا تموا صالحا زمونگ در تا سترگی وی مموی تبا لوشن زمونگ مشر وشی سخی خکارون با کے مند تاڑی باوی سلاری اون نالی با پخی مونگلا مونگوی از مونگلو مشر چه چرده اسم لیده بیولیگو تیر دی خبرو دا که ناستی کد کنت فینا مرجوان یکی نلوی تا پا مونگا که زاید امید دا مونگ دا تا تموا سترگی وی یه دنیا لن مشر جوڑی سنگ مشر جوڑی که سیچ وزا غدیری خبت ماشا و غنڈی ہاں او چدا سے کل ہو الحمد و لڑے رکھا نہ وردی یا سے لگ لگ والا وردی یا وہ لڑو وردی نا لگ لگ والا وردی یا او جماعت لا امام گوری وہ دائیں سڑے پکا رہے کہ ڈیر نہ پوئے گی کہ بیا منگ تنگئی نا جیسے مر جائے لنڈی سورت نے زکڑی او مونگا کے غموشی ہو پاس اجرا کے رہتا اللہ اکبر پتا ہو بھائی جنازر آلا کئی او نکار آلا تڑی بس داغے لپکار دے بس نور منگا منگ پہ نور سکو ہوئی جو منگا تا پورتا کئی دیکھ کدا پورتا کئی بس دیکھ کدا پورتا کئی دولا راضی کنا نور چی دے تنگئی رہتا انگئی رہ قرآن ہوتا نہ ہوئی دے سڑو نہ دے پکار جو قرآن ہوتا ہوئی آخو تا شر جوڑی بیا کنا وہ شری دے کنا دیو وقت کنت فینا مرجوان انہوں نے دیا چاہے دمر دانشمند اللہ پیدا کرو زکر پیدا کرو چاہے کہ صلاحیت پیغمبر ہی ہو کنا یہ استاد دنیا دو پار اللہ تعالیٰ نو خیار کرے چتا تا بر دنیا دو گٹلو چل خی دل اللہ نو خیار کرے دے ہو خیار کرو نو خپل دل لے خیار کرو کنا زکر پیغمبران نو خیار خلق دنیا کی نہیں کد کنت فینا مرجوان یقینا زمون در تا تموا قبل ازا مخید دینا چی دا مسئلی در آنوی شروع کری زمون در تستر گیوی اتنا آنا آیت من کوی مونگا ان عبداد دینا چی مونگا بندگی کو ما یعبدو آباؤنا داغنا چی بندگی کولا زمون مشرانو زمم مشرانو چه ده چا بندگی کولا ده کمو درگاونو ده کمو بزرگانو ها ده کمو هستو تمم توائی داغی عبادت مکوائی دیو اللہ عبادت کوئی ده دیل را لیلا دی خبرو تا که ناستی او اتلی گیا اے او دا تج سوائی نو توائی زی کن سر خبر کم خود دے خبر ہے کہ زمون کا شک بے خواہ دا خبر تو روزہ چانے بھی کرے وَإِنَّ لَا لَفِي شَكِّنَّ او یکِنَ الْمُنْغَا خَمَخَا پَشَكِّيُو مِمَّا دَاغِ مَسَلِنَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ چِتَرَ بَلِ مُنْغَا آغِتَا سکا چِتَرَو سَا پُورِ زمونگا پدی قوم کی علاقہ کی دمر اخیار اخیار خلق تیر شوے دے او اگے کے اڑو ہچا دا خبر نہ لکڑے کنا وہی دا زمنگ علاقہ کے دا دمر غٹ مولا پلانے تیر شو خدا مسئلے نو کولے تی خبرو کے خواہ گو دینو والے پلانی سے بچارے دا مسئلہ نو اکڑے نو یرا نو بس زمون خو پا دے بانی اریان یو چی دا یوازی تپ ہوئے گے اگا خلق نہ پوئے دل زمنگو زکا شک دے گا نا زمنگا پدے کہ شک دے